ระราชาซาอูลอิจฉาดาวิดมากที่เขากลายเป็นที่รักของทุกคนจึงสั่งให้ทหารทุกคนทั้งโยนาธานโอรสของเขาไปฆ่าดาวิดแต่โยนาธานไม่สามารถทำได้เพราะเขารักดาวิดเหมือนน้องคนหนึ่งเขาจึงลำบากใจมาก ดาวิดรอเดี๋ยว เอาโยนาธานมาทำไมเนี่ย ข้าตามหาเจ้านานแล้วต้องการพบเจ้าก่อนคนอื่นจะพบเจ้านี่ต้องรีบไปหลบหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นเถอะก่อนจะมีใครไปเห็นเจ้า หลบเหรอหลบใครกันน่ะ พระราชาซาอูเนี่ยเล่าพระองค์สั่งให้ทุกคนฆ่าเจ้าทันทีที่พบเห็นรู้ไหม ฆ่าเราฆ่าทำไมอ่ะ พระองค์บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าได้ถึงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและถูกซาตานครอบงำตั้งหากเล่าง ั้นเจ้าก็อย่าให้ฆ่า หลบแล้วนะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีใครพบเจ้าแล้วข้าจะไปขอร้องให้กษัตริย์เว้นชีวิตเจ้าพรุ่งนี้เราจะมาพบกันที่นี่นะตกลงไหม ตกลงตกลง โยนาธานทำไมเจ้าต้องขอร้องให้ไว้ชีวิตดาวิดด้วยเจ้ารู้ไหมว่าเขาจะเอาบัลลังก์ซึ่งเป็นของเจ้าไป ท่านพอยังจำได้ใช่ไหมในสิ่งที่ดาวิดทำเพื่อพ่อผู้ชายของเราไม่ว่าพ่อใช้ทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถที่เขามีและเขาก็ไม่เคยคิดต่อต้านพ่อด้วยและทำไมพ่อถึงอยากจะคิดฆ่าเขานักฮะ เจ้าพูดถูกงั้นข้าจะยกเลิกคำสั่งไม่ให้ฆ่าเขา เป็นพระคุณของพ่อลูกจะพาดาวิดมาหาพระองค์เองนะ ดาวิดได้กลับมายังวังอีกครั้งเขานำทัพไปรบและชนะพวกฟิลิสเตียเช่นเคยแต่ซาตานได้ครอบงำกษัตริย์ซาอูลเพื่อฆ่าดาวิดให้ติดที่ผนังวันหนึ่งขณะที่ดาวิดขมดีพินให้พระองค์ฟังกษัตริย์ซาอูลก็พุ่งหอกใส่ดาวิดอีกดาวิดกระโดดหนีจากหอกได้และรีบออกจากที่นั่นกลับบ้านไปหาภรรยาของเขา คานเปิดประตูหน่อยสินี่ดาวิดนะมีคาน ท่านเป็นยังไงบ้างเสียงดนตรีของท่านน่ะช่วยประลับประลมพ่อของข้าได้ไหม มีคานท่านเกือบจะฆ่าฉันแล้วแต่ฉันหลบไม่พ้นหอกของพระองค์ วิญญาณชั่วร้ายได้ควบคุมพระบิดาของข้าดาวิดข้าเกรงว่าพระองค์จะไม่ยอมเลิกราจนกว่าพระองค์จะฆ่าท่านได้เหมือนอันตรายมากนะที่จะอยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นได้ยินข้าไหมมีทหารมาด้อมๆมองๆอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังประตูบ้านเรานะถ้าท่านไม่หนีไปคืนนี้ท่านจะต้องถูกฆ่าในตอนเช้าดาวิดได้ยินไหม ข้าได้ยินละ เบาๆหน่อยสิข้าจะช่วยท่านให้ออกไปทางหน้าต่างเพราะพวกทหารเฝ้าอยู่ที่ประตูเท่านั้นพวกทหารจะไม่เห็นท่านหนีออกทางหน้าต่างหรอก ได้ เมื่อดาวิดไปแล้วมีคาลก็นำหมอนมาทำเป็นรากของดาวิดและนำขนลามาทำเป็นเส้นผมของเขาแล้วจึงปิดไว้ด้วยผ้าห่มอีกทีนึงวันรุ่งขึ้นพวกทหารเคาะประตูและมาขอพาตัวดาวิดไป เสียใจด้วยนะดาวิดไปกับพวกเจ้าไม่ได้หรอกเขาป่วยอยู ่ทำไมเจ้าไม่ได้พาดาวิดมาเหรอ พวกข้าพระบาทพาเขามาไม่ได้เพราะเขาป่วยอยู่พะยะค ่ะอะไรนะเจ้ากลับไปพาตัวมันมาเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมข้าต้องการจะฆ่าดาวิดที่นี ่พะยะค่ะ เมื่อทหารไปถึงก็พบว่าดาวิดหนีไปซะแล้วกษัตริย์ซาอูลจึงให้นำตัวมีคาลมามีคาลหวาดกลัวว่ากษัตริย์ซาอูลพ่อของเธอเองจะบันดาลโทสะและเอาชีวิตของเธอด้วย มีคาทำไมเจ้าหลอกลวงเราเจ้าช่วยให้ศัตรูของข้าหนีไปทำไม พระบิดาลูกไม่มีทางเลือกถ้าดาวิดไม่หนีไปพระบิดาก็จะฆ่าเขา เ ดาวิดไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ปลอดภัยเขาจึงไปหาซามูเอลที่รามาและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง อย่ากลัวเลยเจ้าอยู่ที่ดีก่อนเพราะวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าทรงให้ข้าเจิมเจ้าเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลให้เจ้ามาอยู่กับข้าที่หมู่บ้านนายโยธเถอะ อับเนอร์ส่งคนไปเอาตัวดาวิดมาข้าได้ยินว่าเขาไปอยู่กับซามูเอลที่รามาท่านแม่ทัพพวกทหารที่เราส่งไปจับกุมดาวิดได้กล่าวคำพยากรณ์อย่างนั้นหรือ พระเจ้าค่ะเพราะเขาใกล้เมืองรามาพวกเขาก็ลืมภารกิจที่จะต้องทำและเริ่มพยากรณ์ ถ้าอย่างนั้นส่งคนไปอีกเดี๋ยวนี้เอาตัวดาวิดมาให้ได ้พระเจ้าค่ะ พวกทหารกลุ่มที่สองได้ร่วมพยากรณ์ด้วยเหรอ พระเจ้าค่ะ ให้ส่งกลุ่มที่สามไปอีกแต่คราวนี้เอาพวกที่โหดเหี้ยมมากดาวิดจะหนีไปจากเงื้อมือของเราไปไม่ได้ฮะทหารกลุ่มที่สามได้ร่วมพยากรณ์ด้วยเหรอ พระเจ้าค่ะ เกิดอะไรขึ้นที่รามาน่ะ วิญญาณของพระเจ้าได้มายังพวกเขาและพวกเขาได้เชื่อพระองค์พวกทหารไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าได ้ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปรามาและจะจับดาวิดด้วยตัวของข้าเอง ขณะที่กษัตริย์ซาอูลเข้าใกล้หมู่บ้านนายโยธที่รามาพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตในตัวเขาในขณะที่กำลังดำเนินไปกษัตริย์ก็กล่าวคำพยากรณ์ด้วยเมื่อมาถึงหมู่บ้านนายโยธกษัตริย์ซาอูลได้เปลื้องฉลองพระองค์ของพระองค์เสียและกล่าวคำพยากรณ์ต่อหน้าซามูเอลพระองค์ทรงนอนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้เสวยพระกิริยาหารผู้คนได้มาพบเห็นพระองค์ก็กล่าวกันว่ากษัตริย์ซาอูลเป็นผู้พยากรณ์ด้วยหรืออ ับเนอร์บอกสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์ซาอูลพระบิดาของข้าที่รามาพระองค์เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพระองค์ไม่ได้สบถสาบานดูพระองค์สงบและเป็นตัวพระองค์เองมากขึ้นดีจริงนะที่ดาวิดจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระราชวังก็จะดีขึ้น